Będziecie przeklinać dzień, w którym weszliście mi w drogę. Przygotujcie się na prawdziwe piekło. W końcu pokazałeś swoje prawdziwe oblicze, ale mylisz się, oczekując łatwego zwycięstwa. Dość gadania. Zapomniałeś, jaką mam moc? Odświeżę ci pamięć. To niemożliwe. Jest silniejszy niż myślałem. Dragon Ball Kaizen. Odcinek 37. Pierwsza transformacja Frizy. Energia gwałtownie wzrosła. Friza wkroczył do akcji. Wyczuwam też źródło mniejszej mocy. To pewnie Gohan. Namecjanin. Wygląda tak jak ja. Choć miewał pewnie lepsze dni. Jesteś namecjaninem, o którym opowiadali ziemianie. To znaczy, że Porunga spełnił ich życzenia. Cieszę się. Znasz sytuację. Wiesz więc, że muszę się spieszyć. Nie mam czasu, żeby ci pomóc. Jesteś silniejszy niż myślałem. Tak silny jak pradawni namecjańscy wojownicy. Ale nawet ta moc nie wystarczy. Szkoda, że nie połączyłeś się ze swoją drugą połową. Co? Może wtedy dałbyś radę Frizie. Twierdzisz, że miałbym większą moc, gdybym połączył się z Kami? Nie bez powodu go opuściłem. Mylisz się. Sam nie pokonasz Frizy. Jak widzisz, mnie nie poszło najlepiej. Czy to może być prawda? Nawet jeśli masz rację, teraz jest na to za późno. Poza tym nigdy więcej nie połączę się z Kami. Więc połącz się ze mną. Nie zostało mi zbyt wiele czasu. A wraz ze mną umrze wielka tradycja. Co takiego? Wtedy namecjańscy wojownicy przetrwają w tobie. To kusząca propozycja, ale nie chcę tracić swojej osobowości. Jesteś dumny i uparty. Yeah. Przemyśl moją propozycję. Wkrótce umrę. Wystarczy, że położysz na mnie dłoń. Przysięgam na honor, że pozostaniesz sobą. Moja osobowość zniknie. Pozostanie tylko moc. Dlaczego mam ci wierzyć? Czujesz moc, Frizy. Nie masz wyboru. Dobrze. Spróbujemy. Ale jeśli zaczniesz coś kombinować, natychmiast cię wypędzę. Przekazuję ci największy dar, jaki może ofiarować Namecjanin. Doceniam to, ale nie mam czasu. Ukarz Frizę za jego zbrodnie. Taki mam plan. Zaczynaj, zanim się rozmyślę. I żadnych sztuczek. Niesamowita moc. Gdybym wiedział, jaką siłę daje połączenie, zrobiłbym to już dawno temu. Nikt mnie nie powstrzyma. Frieza przekona się, co znaczy walka z namecjańskim wojownikiem. Vegeta zginie, jeśli tak dalej pójdzie. Zaatakujmy Frizę razem. Zgoda. Krylin. Porwaliśmy się z motyką na słońce. Myślicie, że mrówki mają szansę w starciu ze słoniem? Nie pokonasz nas, jeśli połączymy siły. Naprawdę tak sądzisz? Owszem. Masz poczucie humoru. Nie wierzysz mi? Poziom ich mocy wciąż rośnie. szczególnie tego malca. Nie mam pojęcia, jaka energia w nim drzemie. A ja stanę się tym, czego boisz się najbardziej, legendarnym Super Saiyaninem. Myślisz, że uwierzę w te przechwałki? Dość tych bredni. Co takiego? Niemożliwe. Widzę, że w twoich słowach było ziarno prawdy. Może jeśli połączymy siły, zdołamy pokonać Frizę. Jego moc jest ogromna. Ale i my mamy się czym pochwalić. Możliwości Wegety nie mają granic. Ale dlaczego Frieza wciąż jest taki spokojny? Dokonaj transformacji. Co? Pokaż swoją prawdziwą postać i kończmy tę walkę. Więc znasz mój mały sekret. Zarbon się wygadał. O czym ty mówisz? Pewne istoty we wszechświecie potrafią zmieniać swoją postać. W ten sposób oszczędzają lub też ukrywają prawdziwą energię. Mój przypadek jest wyjątkowy. W tej formie chronię świat przed spustoszeniem. Spustoszeniem? Nie daj się nabrać, on tylko blefuje. Tak myślisz? Z przyjemnością wyprowadzę cię z błędu. Obserwujcie moją przemianę. Dla ciebie to może być szok. Zwłaszcza, że obróciłem planetę Vegeta w pył bez dokonywania transformacji. Twój ojciec dał nogę, kiedy tylko poczuł moją moc. Już w dzieciństwie przerosłem swojego ojca. Frieza zniszczył planetę Vegety? Podziwiajcie moją przemianę. Na więcej cię nie stać? Tyle hałasu, a tylko zrzuciłeś zbroję. Drogi Vegeto, naprawdę masz tak ograniczoną wyobraźnię? Zawiodłem się na tobie. Byłoby dla ciebie lepiej, gdybyś od razu się poddał. Nigdy. Jeszcze nie skończyłeś? Co się dzieje? Niemożliwe, to jakaś sztuczka. On nas rozerwie. Co za koszmar. Koniec zabawy. W porównaniu z moją drugą formą, pierwsza wygląda łagodnie. Co za energia? Nie wiem, jak to się stało, ale moc Frizy wystrzeliła jak rakieta. Gohan! Czyżby Vegeta stracił swoje żelazne nerwy? Nie masz nic do powiedzenia? Przed chwilą tak elokwentnie opowiadałeś o swej mocy. Co to było? Ostrzegałem. Nie jest łatwo zapanować nad podobną mocą. W końcu mam milion jednostek energii. Niemożliwe. Milion? Nikt nie jest tak silny, nawet ty. Naprawdę? W takim razie patrzcie. Co się dzieje? Frieza, ty draniu! Nienawidzę tej planety. Krillin! Gdzie jesteś? Tutaj. Nic ci nie jest, oberwałem tylko kamieniem. Szybko uciekacie, smarkacze, ale to dopiero przedsmak. Nawet durny Sajanin potrafi coś takiego. Niech to, diabli. Pewnie naprawdę nie wierzyłeś, że mogę być aż tak potężny. Który z was pierwszy chce zobaczyć piekło? Dojc karadzi go głowy mi se te jaruka. Ty. Krillin. Co za szybkość. Frieza w mgnieniu oka pokonał pierwszego z naszych bohaterów. Ilu jeszcze potworności dokona ten tyran? Krillin. Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Co ten potwór zrobił Krillinowi? Jak długo jeszcze mam siedzieć w komorze? Krillin, nie umieraj. Im zacieklej się bronisz, dzieciaku, tym bardziej mnie denerwujesz. W następnym odcinku wściekły atak Gohana. Koniec walki.